حضرت عباد بن تمیم رحمہ اللہ نے اپنے اخیافی چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا، اپنی چادر پلٹی اور دو رکعت نماز ادا کی۔ امام ابو بکر بن محمد بن حزم کے شاگرد یحییٰ بن سعید نے بھی ان سے مذکورہ بالا روایت کی مثل بیان کیا۔ جناب مسعودی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے ابو بکر بن محمد بن عامر رحمہ اللہ سے دریافت کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا اوپر والا حصہ نیچے کیا تھا یا دایاں حصہ بائیں طرف کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ دایاں حصہ بائیں طرف کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1267۔